Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Troen på en snarlig Brexit-aftale har givet investorerne lidt farve i kinderne og kraft til at trykke på købsknappen. Der blev endnu mere rødglødende, da de første amerikanske regnskaber i går begyndte at tikke ind. Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank, velkommen til dig. Mange tak. Hvordan lød startskuddet på den amerikanske regnskabssæson? Jamen, det var jo ganske fint. Vi havde allerede fået lidt regnskaber her for Europa. Det var lidt mere blandet, ikke? Her de første par dage. Men de første regnskaber, der kom i går, var over en bred kamp ret fint. Vi havde United Health, vi havde BlackRock, vi havde Goldman Sachs, vi havde Wells Fargo, vi havde JP Morgan Chase. Vi havde alle de store, og set over en bred kamp var de fine tal, der kom ud. Hvis man virkelig dykker ned i tallene, kan man måske altid finde en dårlig historie hist eller her. Men jeg vil sige, for mig, i forhold til hvad vi havde af syn i Saxo Bank på finansaktierne, så må man sige, at de er kommet noget bedre igennem tredje kvartal, end vi egentlig havde forventet. Vi havde egentlig lidt finansaktierne sådan på bagsmækken, og det tror jeg egentlig også, vi kommer til at se, når vi kigger på de europæiske og asiatiske bankregnskaber. Mm-hmm. De amerikanske banker bliver holdt op af en stadigvæk god indlandsk økonomi. Peter Garnry, vi har jo sorte skyer nok, der hænger over aktiemarkedet. Handelssamtaler mellem USA og Kina. Brexit, hvor at, vi nu lige fik troen på, at det måske kan lade sig gøre alligevel til den 31. oktober. Vi har diverse outlook senest fra den internationale valutafond, der nedskriver væksten i verden. Denne her regnskabssæson, er det den, der får skyerne til enten at regne eller trække sig lidt væk? Ja, altså man kan sige, det der er interessant, det er jo, at når du er i den fase af cyklusen, som vi er nu, hvor vi har en økonomi, der er i nedgang, og det har den været i 20 måneder nu ifølge OECD, så er problemet lidt, at regnskabstallene er svært at bruge til noget konstruktivt i forhold til at kigge fremad, fordi regnskabstallene per automatik er bagudrettet, ikke? Fordi det er ligesom med bogføring og sådan nogle ting. Så det vil sige, at man kan ikke rigtig bruge det til ret meget i forhold til, hvor vi skal hen. Der bliver du nødt til at kigge på nogle makroindikatorer, hvordan rentemarkedet indpriser forskellige ting. Så det, vi egentlig bruger regnskabssæsonen primært til lige nu her, det er faktisk kun, vi kigger faktisk kun lige nu på teknologiaktierne og sundhedsaktierne, fordi de to sektorer er de største, og det er dem, der har holdt skansen bedst. Og hvis de to sektorer først begynder at bryde sammen, så begynder vi at blive lidt mere bekymret. Men så vi kigger ikke sådan minutiøst på regnskabssæsonen, når vi er så langt henne i cyklusen. Det er forholdsvis mere interessant, når man sådan er midtvejs i cyklusen og i starten. Og der får vi jo Netflix. På Netflix. Lidt senere i dag, og det skal vi tale meget mere om, for det bliver den første af de store teknologiaktier, af fangeaktierne. Men Peter Garnry, jeg skal lige høre dig, de her finanshuse, som du selv sagde, JP Morgan, Goldman Sachs og verdens største kapitalforvalter, BlackRock, og så fik vi altså også Johnson & Johnson i går. Det er selvfølgelig, det er bagudrettet, det er regnskabstal, man sætter kryds i det her faktaark, men der var nogle af dem, der var ude og sige lidt om, hvordan de ser på verden fremadrettet, det vi kalder forventninger. Ja, altså man kan sige, forventningerne var mere eller mindre, hvor analytikerne havde set det. Jamie Dimon, som er CEO for JP Morgan, han havde lidt mere bekymrende miner omkring 2020, og jeg tror, det er det, der bliver tonen, når vi nu kommer til nogle af de lidt mindre virksomheder, som ikke er sådan helt bredt funderet som JP Morgan. Det er, at der hersker stor usikkerhed omkring, hvor vi lander henne med handelskrigen. Vi ser også rigtig mange virksomheder, det er jo vores teori i Saxo Bank, det er, at det, vi kommer til at se over de næste 3 måneder frem mod nytår, det er det her, vi kalder kitchen sink. Det vil sige, at der er mange af de her direktionsgangen, der anerkender, at 2019 har været et rimelig dårligt år. Det vil sige, at du kan ikke redde regnskabsåret, så det bliver et fantastisk år. Så det, du gør, det er, at du går ind og starter med at lave afskedelser af medarbejdere og nedskrive aktiver i det sidste kvartal. Fordi så får du en lavere base, altså sammenligning, når du kommer ind i 2020. Så det er det, man kalder en kitchen sink. Og vi har set det for ThyssenKrupp, vi har set det for General Motors, vi ser det for rigtig mange store virksomheder, at de påbegynder afskedelser af medarbejdere. Og hvis vi får ret i den antagelse, at de begynder at lave nedskrivninger af nogle aktiver og begynder at lave afskedelser, så vil du formentlig se, når vi kommer lidt længere frem her, frem mod nytår, at du kan begynde at se, at det sætter sig i de lidt mere brede beskæftigelsestal. Fordi det, der indtil nu har holdt skuden i vandet for verdensøkonomien, det er jo, at ja, vi har det dårligt i fremstillingsindustrien, men det har ikke bredt sig til serviceindustrien, og det har ikke bredt sig til beskæftigelsen. Forbrugeren har det rigtig godt. Men hvis virksomhederne begynder at blive i tvivl og holde igen med investeringerne og tilpasse virksomheden til et andet kapacitetsleje, jamen så vil det jo begynde at sætte sig til den bredere økonomi. Og det er derfor, som jeg sagde til Lau, inden vi gik her i studiet, at de næste måneder bliver utrolig spændende, fordi vi er i den mest vanskelige del af cyklusen i forhold til det at være investor. Fordi enten fortsætter vi helt ned i hullet, ikke? Det er jo lidt, vi er der, hvor det er 50-50, eller også så får vi nok ammunition fra centralbankerne, og tyskerne begynder måske at lukke at lukke op for posen og lave noget mere fiskal ekspansion. Og hvis de rigtige ingredienser kommer i spil, jamen, så kan det være, at vi får en meget mild recession i udvalgte lande. Vi har formentlig allerede en recession i Tyskland og Sverige. Mm. Og så kommer vi ligesom tilbage i 2020 frem mod det her valg, der er i USA, som er jo rigtig vigtigt for Trump. Ikke? Han vil gerne gøre alt, hvad han kan for at holde gryden i kog. Så hvis vi skal fortsætte opturen på aktiemarkedet, så skal vi have selvfølgelig en god regnskabssæson nu her, og så skal vi have en amerikansk centralbank, der sænker renten yderligere her sidste oktober. Er det det, du siger, hr. Garnrø? Ja, vores forventning er jo, at de vil sænke den både i oktober og i december, ikke? Og du havde den sydkoreanske centralbank, de sænkede den jo her i nat, ikke? Og det er jo typisk et tegn på, at det ikke går godt i Sydkorea. Det er selvfølgelig bekymrende, At vi er der, at de stadig er, altså at Sydkorea bliver nødt til at sænke renten, fordi de har skibsværft, så de har biler, det er halvledere, de har alt det, der er ekstremt cyklisk i økonomien. Når det så er sagt med alle de her dårlige miner, så vil jeg sige, at der er tendenser til små grønne skud i Europa. Ikke? Vi havde bilregistreringer her i morges. Vi står og kigger rundt. Nej, ja. Vi havde bilregistreringer, der kom fra Europa her i morges, ikke? Jo, som viste lidt bedre. Ikke? Vi havde CDW, vi havde undersøgelserne fra Tyskland i går, som også var sådan lige marginalt måske lidt bedre. I hvert fald ligner det i hvert fald, at det bliver ikke værre. Så tingene ser ud til at stabilisere sig i Europa. Så måske vil vi være noget at vende på, men som sagt, de næste 3 måneder bliver ret afgørende. Vi trækker vejret og folder hænderne over vores rudsjakker og træder det helt stille og roligt. Hr. Svendsen? Nå, jeg må sige, at der er jo ikke, nu har jeg ikke studeret de amerikanske aktier. Jeg læser aldrig bankaktieregnskaber for USA, fordi det er for svært at finde ud af. Man kan ikke rigtig bruge det til noget, mener jeg. Men Johnson & Johnson er vel mere troværdig. Men altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at 3. kvartal kan, det du spurgte om, blive gode tal. Det er noget, det har været noget halvt skidt. Altså afmatning og bla bla bla og ikke noget. Altså der er ikke noget, der tyder på, at du kan overraske positivt på den basis, så det jo handler mere om going forward. Og det er det sjovt, det du taler om der med, jeg er ikke sådan faktisk ikke overvejet, men jeg kan også se det den der med, at, og det forekommer jo virkelig, at man, hvis man siger, nøj mand, det her år har jo været et møgår. Mm. Eller et år, hvor det sådan, det begyndte at flade ud, ikke? Så kan vi lige godt tage en masse udgifter, fordi så til næste år, så ser det jo bedre ud igen. Altså sådan er det, altså meget af det her, de sidder, det er jo sådan noget talgymnastik, hvor de sidder, så tager vi nogle ordentlige nedskrivning på noget goodwill, så næste år, nu stiger indtjeningen igen, det er helt fantastisk, ikke? Jamen, altså prøv du at den fantastiske historie med Carlsberg, så prøv du at se, hvad Carlsbergs egenkapital er, ikke? Jamen altså, de startede med at nedskrive med 6 milliarder et år, bla bla bla, ikke? Og så bagefter, så siger de til, at nu går det lidt bedre, nu tjener vi med en mere, ikke? Ja, tak skal du have, du er en af de 6, ikke? Altså bla bla. Man skal lige huske, at der er altså en god gang talgymnastik i det her også. Og hvis du er i den situation, som du vel nok er et stykke vej nu, man sidder og siger, ja, altså 19, det var et udfladningsår, så kan vi lige så godt komme med alt, hvad du har. Det er ligesom med I har i IT-branchen. Hver gang der er fred et eller andet sted for en nyhed, så siger man, nu er det tid til at åbne kloakken og lukke alt lortet ud herovre hos os, fordi nu er alle alligevel optaget af Danske Banks hvidvask. Siger du med andre ord, at vi ikke kan bruge de her tredje kvartalsregnskaber til ja, noget som helst, Claus Svendsen? Nå, men de bliver ikke... De bliver, ja, nej, og så det handler om at finde ud af... Hvordan ser det ud fremad? Er det her, er det en afmatning, hvor tempoet går ud af økonomien, ja, og så kommer vi ligesom langsomt op igen? Eller er det noget dybere, der er ved at afspore? Ikke? Mm. Måske bare lige afslutningsvis, det er vigtigt også at sige, at når man kigger tilbage i krystalkuglen, eller kigger tilbage i historien omkring 2008, så er det jo ret interessant at se, hvordan regnskabstallene og væksttallene faktisk egentlig så meget fornuftigt ud helt ind i 3. kvartal 2008. Ikke? Og det er det, jeg mener med... 2008. Så det er min pointe. Det er min pointe. Når vi er så langt herhenne, ja, så kan du ikke bruge regnskabstallene til sådan rigtig at sige ret meget om fremtiden. Og så den anden ting er, i forhold til ledelsernes forventninger, at vi siger, at gå så langt at sige, at mange af virksomhedslederne er tæt på at være lige så dårlige som både økonomer og investorer til at forudsige recessioner. Det er ofte, og det sagde jeg også sidste gang, jeg var herinde, det er ofte, når recessionen stiger dybt i øjnene, at vi først realiserer, at vi faktisk står i stormvær, og det er derfor, det tit bliver så binært, og så går det hurtigt. Mm. Ja. I dag der får vi jo Facebook for USA, de her 12 distrikter under den amerikanske centralbank, der melder ind, hvordan det går. Så får vi jo også detailsalget for september i USA, og det er jo den amerikanske forbruger, der holder hånden under den amerikanske økonomi. Er det der, vi skal kigge, Peter Garnrø, i stedet for på regnskabstallene for virksomhederne? Ja, altså man kan sige, altså den historie, som har holdt, holdt hånden under aktier indtil nu, det er, vi ligesom, der er ligesom bredt anerkendelse af, at fremstillingsindustrien globalt, den er en recession, det går ikke ret godt i Kina, det går heller ikke ret godt i Europa, ikke? USA er også på vej ned i gear, men forbrugerne i USA har faktisk egentlig været i okay behold. Og det er ligesom det, der har været historien indtil nu, men der begynder ligesom ikke i de realiserede forbrugstal, men i forventningerne til fremtiden, der begynder vi at spore en større usikkerhed blandt de amerikanske forbrugere. Og så hvis nu den her kitchen sink, altså virksomhederne begynder bare at putte det hele ned ud i håndvasken og skylde ud i fjerde kvartal, så er det sådan noget, der kan være med til at få tilliden for forbrugerne til at blive endnu dårligere her frem mod årsskiftet og sådan noget. Mm. Så hold øje med de her tillidsindikatorer for forbrugeren. Jeg tror stadig ikke, de realiserede forbrugstal kommer stadig til at være okay, også dem, vi får senere i dag. Vi skal stadig... Må jeg så spørge noget? Ja. Hånden på hjertet, læser du Facebook? Jeg læser ikke Facebook i detaljerne. Nej, det gør jeg heller. Fordi det er lidt sjovt, fordi du sidder og siger, er det i Facebook, vi skal kigge, spørger du? Så siger du, ja, det er det, og så videre. På brejder dig, er du så svar. Men det er jo i virkeligheden, det viser jo et af vores problemer, og derfor har vi også, at altså, hverken Garnry og jeg har jo tid til at sidde og læse det. Jeg ved ikke engang, hvor langt den er. Jeg har aldrig nogensinde åbnet en Facebook. Ikke engang på computeren, fordi vi har ikke tid til det. Men der er jo nogle andre, måske lidt højere oppe i de finansielle systemer, der læser det. I direktionen. I øvrigt, ham der Diamond der, han er jo også lidt af har jeg hørt en kvinde bedår. For JP Morgan. Du ved, Diamonds is a girl's best friend. Jeg mødte ham i Davos. Han er ikke okay. Jo, det er han faktisk. Det var bare noget, jeg fandt på. Jamen, det ved jeg kunne sige det på dig, men jeg tænker, jeg løber med dig. Det er nemmere, at jeg løber imod dig. Jamen, der vil se, det er jo børsknæet, det virker. Nå. Du kan stadigvæk lide. Eller også er det bare lønsedlen, vi kigger på. Nå, men det er jo ikke, til trods for det her scenarie, vi lige har meldt op her, det første kvarter af børsdagen, Peter Granny, så skal vi jo stadigvæk handle og få pengene til at yngle. Hvordan skal vi sætte vores sparemønter? Jamen altså, jeg har jo snart sagt det samme i det år, jeg har været her, og som jeg sagde faktisk sidste gang, så man kan sige, at vi har taget lidt fejl den her gang, ikke? Og det, der har været interessant, nu går jeg lige op i helikopteren, det, der har været interessant, er, at typisk før finanskrisen, der havde du en meget klar underperformance af aktier i forhold til obligationer, når du var i den her del af cyklusen, altså hvor vi havde en potentiel faretruende recession. Det, der har været tilfældet efter finanskrisen, det er, at vi har haft centralbanker, der med næb og klør har bekæmpet enhver nedgang i økonomien. Det så vi både med eurokrisen, og vi så det også i emerging markets, og energiaktierne kollapsede i 15. Og nu ser vi det så igen. Og i de her tre seneste nedgange, vi har haft i økonomien, der har aktier faktisk kommet helt skindet igennem, og faktisk klaret sig bedre end obligationer. Og det er fordi, det er simpelthen, vi holder gang i det her system. Så derfor så den her gang sagde vi jo også, du skal være mere defensiv, og det har vi jo også sagt det sidste år, og det har jo, det har ikke været den bedste, det har faktisk været bedre at tage mere risiko, men vi holder sådan set ingen sted fast i vores syn, og de to sektorer, der traditionelt set i hvert fald har klaret sig rigtig godt stadig på den her del af cyklusen, det er sundhedsaktier, stabil forbrug og så udvalgte dele af IT-sektoren. Peter Garnry, vi skal kigge meget mere på IT-sektoren. Netflix kommer med regnskab her senere i dag, så vi kigger på den her fang-skuffe. Vi skal også lige samle op på IPO-markedet WeWork, som vi var omkring sidst. Det er også et åbent sår i Silicon Valley og i virksomhederne. Må jeg godt stå som en gammel mand og sige, at Netflix er i min optik ikke IT, det er underholdning. Ja, men det må du sagtens sige. Det er jo ikke den eneste, der siger, så det skal vi ikke dømme dig gammel for at sige. Okay. Hr. Svendsen. Ja, tak. Millionærklub er fuld fjerspring. Jeg er Pernille Ingaard, jeg har Lars Svendsen og Peter Garnry fra Saxo Bank med mig i studiet. Sidste program, der svinger vi også forbi London og Tom Hårgaard. Det eneste, jeg har hørt fra ham her de sidste par dage, det er, at pengene fosser den forkerte vej fra ham. Det går godt hos dig, Lars Svendsen. Du nærmer dig de 400.000 i Millionærklubs portefølje. Ja, jeg er så kun på 374, men... Du nærmer dig, sagde jeg. Ja, men skulle vi ikke lige... Er det ikke tid, vi siger, hvordan ser det ud i dag på markedet? Nå, jamen, så skal vi tilbage igen. Jeg lige troede, vi skulle ned og kigge i kassebeholdningen. Jeg var nede i depotet for at kigge lidt på det. Jo, men altså, vi er marginalt under 0 punkt, men det er, og Tyskland er lige over. Det er sådan, altså, det er bare, vi svinger rundt omkring 0 punkt, og man ved jo ikke rigtig noget. Også fordi, reelt havde vi i hvert fald, jeg havde da ventet på, at det der Brexit nok ville gå temmelig meget i udo. Og nu ser det så lige pludselig ud til, at de får flækket et eller andet sammen sig. Så Boris har noget at komme hjem med. Det er jo egentlig det, der sker. Det er jo til sydenlandet. Hvis det er rigtigt, at de er ved at få en aftale på plads. Ja, med mm-hmm. gaffatape og det hele. At så er det jo, fordi han skal gå hjem med et eller andet. For ellers så falder hele hans... så kan han godt trække sig med... Så han bliver han premierministeren, der er sommerferie, vi har, ikke? At det er sådan, det ser ud i min optik. Det er ikke en... ligesom nu tilbage til Trump og Kina, det er sådan, det er sådan en præliminær aftale, det er sådan et forløb, det er sådan lidt, og ja, vi har en god samtale, ja, vi, ja, og så vi har et eller andet, som vi kan påstå er en aftale, fordi så kan vi gå hjem med den, og så, og så ser vi, hvad der sker, men det er jo ligesom, at man sidder og siger, ja, der er nok et minefelt der, men der er en vej der, så prøver vi at køre igennem der, ligesom han Patton gør i sin film der, men at det er sådan noget, det er ikke the deal, vel? Peter Garnrud, ja, scenarie i Saxo Bank. Har vi så en Brexit den 31. oktober? Jeg vil næsten ikke sætte hånden på kogebladen. Det kan jo ændre sig fra dag til dag. Hvis de udmeldinger, der kom i går, og den måde, markedet reagerer på, der bliver der helt klart priset en relativ høj sandsynlighed for, at nu får vi en eller anden form for afklaring. Men der er jo møde i EU her torsdag og fredag, og de vil jo meget helst gerne sætte en underskrift altså over de dage der, når alle er samlet. Så jeg tror også, at den fase, vi er i nu, det er jo, nu begynder vi at formalisere en lovtekst, ikke? Og gå linje for linje igennem. Men det helt store spørgsmål, og det er jo det, der de taler om i morgen, her til morgen, det er jo, altså, han har jo givet nogle indrømmelser, Boris Johnson, specielt i forhold til Nordirland, ikke? Og det er jo typisk ikke noget, der er særlig positivt deroppe, så der bliver jo talt meget om, at der skal nogle kolde kontanter på bordet, ikke, til DUP, for at ligesom acceptere det her. Ikke? Det er noget, de forstår. Ja, det er noget, de forstår. Mm. Så der er stadig usikkerhed omkring de her ting her, men det vil sige, for Europa samlet set vil det jo være fantastisk, hvis vi kunne få den her Brexit-aftale. Et, vi kan komme videre, både for virksomhederne i Storbritannien, men også bare generelt for tilliden i Europa. Altså, komme videre, og det er ikke, vi ikke falder ud over en kant, og så det vil jo være netto positivt. Så hvis vi så samtidig også kan få en vending i verdensøkonomien, så begynder det jo at lugte af, at Europa kunne være et interessant marked at kigge på i 2020. Hvis lige vi kommer nu er det bare langt. En snært i luften. Ja. Jeg har lige et par konkrete Jeg kunne ikke lige tage, hvad der... Ja, ja. Det ene er, at Nilfisk er kommet med en ny nedjustering, og dropper så 13%, og han er jo ligesom gået helt ned for, kom fra 300 vel nærmest, da de delte i to, NKT og Nilfisk, ikke? Og nu er han nede i 121, så hvad hedder det, NKT koster 125, så nu er det lige pludselig et gammelt kabelværk derude, der er blevet dyrest af dem. Så det er lidt noget møg, og den har vi hængt med skuffen. Jeg har ikke lavet en analyse endnu af det selskab, fordi det har været håbløst. Jeg gider ikke før den, og nu er vi måske at være nede, hvor vi skal til at kigge på den. Nu er den blevet bumpet sønder sammen. Det er virkelig, den er altså lidt af en hugger, det er 13% i dag, og det viser lidt om markedets brutalitet også. Vi havde det forleden der i sidste uge med ham her, Hansen. Christian Hansen, 10% over to dage efter regnskabet. Ja, han var 14% på 2 dage til bunden, og så har han så genvundet det halve. Men vi havde jo så også i går den lidt mærkelige historie. Vi nåede ikke at sige, at det var faktisk dårlig service. Vi beklager meget på Millionærklubbens vegne. Novozymes sagde farvel til administrator Peder Holk i går, mens vi sendte optaget af Rommer og alt muligt. Det var nogen, der hedder Saxo eller sådan noget, der blokerede forbindelsen med Rommer og nødder fra Tyrkiet eller sådan noget. Men hvad hedder det, at... hårde bananer har de også dernede, tror jeg nok, men hvad hedder det? Peder Holk, han sagde, skal sige farvel til Novozymes i 2020. I 2020, ja. Det skal han, ja. Det var ikke den store overraskelse, at han får lov at sige farvel. Det er det jo lidt, fordi de er, altså tilbage i verdenshistorien, så er den store Novo-historie, så har Novo altid været, det er sådan en meget mærkelig virksomhed, fordi de er kendt for egentlig at have stort formodet, men de er også kendt for at lege Jerusalem brænder. En gang imellem, altså hele Novo, som det var, inden det blev splittet ad i 2000 og alt det der, men hvor de så holder sådan nogle, så kommer sådan en rytmisk bevægelse, så siger de, nu skal vi være en direktør mindre, og så farer de rundt der og ser, hvem der kan erobre en stol og blive siddende på den, mens de andre, så står en tilbage. Men altså, balladen her er jo, at han har jo sådan set ikke været direktør så længe som topchef, men han har været direktør længe, som, hvor han reelt har drevet det meste af forretningen. Og så blev han men forfremmet til også administrerende direktør. Ikke? Mm. Derfor har han faktisk lavet det meget godt i ufattelig mange år. Han er jo så en moden mand. Han er fra 1956, ligesom mig. En god overgang, lige før Suez-krisen. Jeg kan ikke selv huske Suez-krisen, jeg var kun 3 måneder gammel. Jørgen Brun Rasmussen, deres bestyrelsesformand, han har altså valgt at fyre Per Holk, og så vil han hente en administrerende direktør udefra. Hvad er det for et træk? Ja, altså, det er vel lidt et træk om, altså det kan tænkes, nu fabulerer jeg. Jeg ved jo ikke, hvad han siger, men han tænker, men det kunne jo være et udtryk for, at han også ønsker at få mere greb om det, fordi han er jo selv udefra. Han har jo siddet i en periode, hvor direktør Aarhus Carlsberg kommer fra nogle amerikanere firmaer, ikke? Men og blev så afløst af ham, de har derude nu. Men hvad hedder det, at han, hvis han tager en mand udefra, som ikke er Novos stamtræ, og det er jo, hvis du har en virksomhed, der laver meget, hvad hedder det, særpræget og ting, og de har halvdelen af verdensmarkedet, de har jo 48%, 46% af enzymer, ikke? Mm-hmm. Så er det jo lidt svært at finde en anden en, der kan det samme fra den branche. Der er ikke så mange, der har den der branche kendskab. Der er måske 3-4 konkurrenter, der er værd at tage fra, ikke? Hvis det er faglig viden, så skal det være en generalist. Men hvis du tager en udefra, så overruler han jo sådan set Novozymes organisationen, som sikkert har mange. Der er 7.000 mennesker, der er masser af talenter. Og det er måske det, han egentlig ønsker, at sige, nu skal vi for det første kigge på det udefra, for Holger har været stort set, så vidt jeg husker det, hele sit liv i Novozymes. Og det var forgængeren også, du var rigsager, hvad ikke det, han hed? Og ham, der var oppe i alt. Jo. Men, som var også en meget dygtig fyr, men hvad hedder det, at så kan du sige, så var du måske noget mere kommerciel, ny kommerciel dynamik ind, og man kan sige, Aarhus Christian Hansen, der er jo lidt af en konkurrent, ikke? Lidt parallelt, ikke? Mm. Der har de jo rent faktisk taget eksterne folk ind, og det er jo egentlig gået. De har da ikke ødelagt det endnu. Mm. Og det går ser ud til at gå meget godt. Hvad tænker du i forhold til at være aktionær i Novozymes? Jamen det mærkelige er, at de kom jo den her profit warning, ikke? For, var det kun en uge eller anden tid. Og så faldt den jo, og jeg sad jo sådan til at vente på, at vi skulle ned og fiske, ikke? Altså fiske tun. En stor, dejlig fisk, nede på 260-80 stykker. Men det gjorde den ikke, den har vippet op igen, vi ligger højere nu. Så nej, den er ikke kommet ned i opsamlingsområdet, det er jo en P30-aktie. Så hvad hedder det? Jeg synes, at nej, den er lidt for dyr, men jeg mener mere det her. Det er mere sådan i virkeligheden bestyrelsens dårlige samvittighed over. Den aktie har ligget på det niveau siden april 2015. Der var den deroppe, og der har den ligget lige siden. Så du vil ikke sammen med Novozymes? Nej, ikke endnu. Mm. 260. Så er du klar. Ja. Og et marked, der er lidt lunkent, hvis jeg kigger op på det. Jamen, vi har jo så altså de der, altså man siger, de der profit warnings, vi bliver ramt af, det her var jo også en fra Netfisk, ikke? Mm. At, altså, det er jo sådan nogle mavepuster, ikke? Mm. Og hver gang du ser en aktie falde 13% en dag, så sidder man og siger, hvad har jeg da også kan falde bare 8%, ikke? Peter Garnow, hvad siger det om psykologien i markedet, at vi oven på sådan nogle profit warnings og udmeldinger tager sådan nogle voldsomme sving? Jamen, det er et udtryk for, at vi har et aktiemarked, der i historisk kontekst stadig har en høj værdiansættelse. Så hvis du skuffer i forhold til forventningerne, og specielt i forhold til, hvad du kommunikerer omkring det næste års tid, jamen, så bliver du bare straffet hårdt. Og man må bare stadig sige, og det har jeg også sagt det her i Millionærklubben flere gange, det danske aktiemarked sammen med det schweiziske er blandt de tre absolut allerdyreste aktiemarkeder i hele verden, og det har danske aktiemarked været siden 2015, hvor vi nærmest toppede. Som jeg også har sagt tidligere, med god grund, fordi danske virksomheder har enormt høj kvalitet, vi har god corporate governance, vi har høj forretning af vores kapital, det er medico, det er enzymforretninger osv. Så det har også været med god grund, men der er også grænser for, hvor meget man er villig til at betale for fremtidig vækst, hvis det er sådan, at man kommer ud og giver en profit warning. Så jeg tror, og det var også det, jeg sagde her for snart 20 minutter siden, jeg tror, at den amerikanske regnskabssæson kommer igen til relativt at være bedre end den europæiske og den asiatiske, fordi de har en anden markedsstruktur, de har meget større eksponering til teknologivirksomhederne og mange af de her store monopoler, vi har talt om tidligere i programmet. Det har vi ikke rigtig i Europa, det er meget industritungt, det er meget cyklisk, og som Lav sagde, de har det bare svært i de her kvartaler på grund af den afmatning, der er i verdensøkonomien. Vi vender snuden mod den amerikanske regnskabssæson. Du kan være med os hele vejen. Det kan du på sms, der hedder 42 600 247, og så er vi altså også live på vores Facebook-side. Du lytter til Radio 24/7. Peter Garnow, i går var det altså de amerikanske banker og finanshuse, der kom med regnskaber. Det var OK, kan vi sige. I dag bliver måske lidt mere interessant og lidt mere konkret, når vi får Netflix på banen med deres regnskab. Hvad skal vi forvente os der? Er det dejligt åbne spørgsmål? Jamen, forventningerne er jo høje til Netflix. Altså, hvis du kigger på, altså helt nøgterne, hvis du kigger på, hvad analyserne forventer, så forventer de jo toplinjevækst på 32% og bundlinjevækst, altså earnings per share, ikke? Altså indtjening per aktie på næsten 40%. Så hvilket jo kan virke en lille smule paradoksalt, givet det forrige regnskab, vi fik for 3 måneder siden, hvor væksten i abonnementer i USA gik ind i et negativt område, eller det faldt jo ikke, og der var også krusninger af, at væksten er måske aftager lidt for hurtigt på deres internationale marked. Og sagen er den for Netflix, at vi er gået fra at være en investor-darling, hvor man kunne regne med høj vækst, og der var ligesom en vej til profitabilitet, som så fornuftigt ud. Det er ligesom det, man kunne hænge sin hat på. Og der var jo tale om det her med, jamen, du kan ikke replikere Netflix, de er immun over for konkurrence, de vil få verdensherredømmet, måske lige på nær Kina, ikke? Af god grund. Og nu er lige pludselig hele situationen vender om, konkurrencen er benhård. Apple konkurrerer mod dem, ikke? Amazon er på vej ind, Google kommer nok også til at konkurrere med dem, ikke? De går ind i det indiske marked, hvor der er store, stærke, lokale spillere, og de bliver jo ved med at poste penge ind i det her original indhold, som de kalder det, ikke? Deres egne serier. Så når du kigger på... Som er meget uoriginalt. Ja, som er meget uoriginalt. Så når du kigger på selve regnskabstallene, så ser det fint ud, når man går ned, så, som jeg altid som aktieanalytiker eller aktiestrateg kigger på, så er det pengestrømsanalysen, det er den absolut vigtigste, for den du mindst kan manipulere. Og der kører de altså med underskud både på pengestrømmene for driften og også efter investeringer. Og det er, fordi de investerer helt vildt meget i det her original indhold. Og hvis du kigger på deres gældsforpligtelser, så er de jo også givet... er vokset ganske betragteligt. Så det vil sige, Netflix er ved at komme ud i den her situation, hvor at de virkelig kan blive udfordret som virksomhed. Og så er spørgsmålet, om investorerne vil blive ved med at betale de her skyhøje priser for aktien. Men er det ikke tid til, at... Jo, det må du lige om lidt. At Netflix, de disrupter sig selv og finder andre veje at gå? Jeg tror ikke, der er så mange andre veje at gå for Netflix. Altså, de har lagt sig meget, meget, meget hårdt ned i rillen. I den rille, der hedder, at de skal have udbredet den eksisterende platform og få så meget skalafordel som overhovedet muligt. Mm. Og de skal prøve at lave så meget original content, som appellerer til flest mulige mennesker på tværs af kulturer. Fordi det er der, hvor du får det største afkast på kapitalen. Og det, jeg tror ikke, de har ikke så mange muligheder for at ligesom ændre strategien. Som for eksempel Spotify, som er i gang med at prøve at se, om de på en eller anden måde kan få et forretningsben op at stå, som ligger uden for sådan den klassiske videresalg af musik. Det lyder ikke som om, at du vil lægge dine penge på en Netflix-aktie? Man kan sige, Lav har jo ret i noget af det her med, det er svært at se 100%, hvordan at de skal være i stand til at lave det her, som Warren Buffett altid snakker om, en stor voldgrav, som ligesom kan beskytte mod konkurrence. Det virker lige nu, som om det er hårdere barbarer, der bare vælter ind i det her marked, og det er blodrødt, ikke? Og de kan ikke holde en ret høj pris i Indien, ikke? De er gået ind med $5 om måneden for et abonnement, ikke? Hvor nogle af de store spillere lokale, i samarbejde med Disney, kører på $2, ikke? Hvilket er en meget skarpere pris for inderne. Det ser bare tungt ud, ikke? Og det her originale content, hvor længe kan du blive ved med at genopfinde en ny serie, som du kan blive ved med at lange over disken, ikke? Det var det, vi talte om, inden vi gik ind i studiet. Det smager lidt af Pandora, ikke? Altså, du har en stor del af omsætningsbasen, der konstant skal indhentes ind igen ved at komme ud med nye ting, ikke? Og det er bare svært at blive ved med hele tiden. Ja. Det var lige det, jeg ville have sagt før. Fordi det, du står og fortæller den historie om, at deres vækst, og de investerer mere og mere i deres pipeline eller produktudvikling, alt det der. Det var det, jeg ville have sagt. Det er jo lige præcis det, der var dengang, det gik galt for Pandora, ikke? At det var en fantastisk vækst, og den kørte op. Og så for ligesom at forlænge verden med brædder, så begynder de at sige, at der begynder at blive afmatning i tingene. Jamen, så køber de flere butikker selv og går dybere ind i det, og hele integrerer kæden endnu mere, end de var. Det vil sige, at du ikke pløjer penge ind i dit eget system, i stedet for, at du genererer cash og kan være en stærk virksomhed, så graver du dig indad. Og det er det samme som det, der, du sad og fortalte, og du siger jo nu også selv, at man ligesom finder ud af, jamen, vi har nok i virkeligheden malket koen for hårdt. Og så kan det godt være ledelsesmæssigt, det er korrekt, at man skal ligesom give dyret noget mere mad for at kan give mælk igen i morgen, men når i forhold til aktiemarkedet, hvor vi troede på, at det var sådan en, der kørte sådan, og nu snart var alle havde sådan en ind, ikke? Så løber du træt. Mm. Og det skal så siges også, at det glemte jeg jo faktisk at nævne, ikke? At Disney er jo kommer jo ind med fuld hammer her i 2020. I næste måned, er det ikke? Ja, jo, og som jeg, og som jeg tror, jeg nævnte for et par gange siden, jeg var inde i studiet, så og det holder jeg fast i. Disney har ubetinget det bedste indholdskatalog i hele verden. Både på børneunderholdning, og at de er kæmpe store på sport. Og sport er en stor seriemagnet. Du kan jo bare spørge ud i UC, hvordan de har det med, at Discovery Channel, de trækker sportsindholdet for dem. Så jeg tror, at Disney bliver en ubehagelig modstander for Netflix. Mm. Hvem ejer Discovery? Jeg spørger bare, jeg ved det ikke. Den er ikke så langt væk. Jeg kommer i tanke om helt de næste 5 minutter. Ja. Det lyder lidt som om, Peter Garnry, at i den her sektor, der er det Disney, der lige pludselig kan tage et ordentligt tierspring foran alle de andre. Ja, og til forskel fra Netflix, så kommer Disney jo med en historik på en 60 år, 70 år, med allerede at have udviklet en masse indhold. Det vil sige, de har foretaget en masse investeringer, hvor de jo faktisk havde markedet og nærmest en monopollignende tilstand. Ikke? Og de har en eksisterende kabelforretning og eksisterende forretningsben, som genererer en meget stor pengestrøm til forretningen. Så de har enorme finansielle muskler til forskel fra Netflix, som kan komme i den ubehagelige situation, at hvis de bliver presset nok, at bankerne lige pludselig også begynder at skrue lidt på finansieringen, fordi deres balance er begyndt at accelerere ret voldsomt i forhold til de her gældsforpligtelser, fordi de investerer jo i det her indhold, ikke? Det er jo ligesom deres pant, ligesom med en ejendom, ikke? Og det lånfinansierer de en stor del af de her investeringer. Det lyder ikke som om, vi skal have de helt store forventninger til regnskabet for Netflix og lander senere i dag, Peter Garnry, og det er noget, der kan give os en spand koldt vand i hovedet. Altså, man siger, ja, hvis og hvis, jeg ved det godt. Ja, men grund til Netflix er interessant, og grund til, at vi taler om det, det er MSCI, som er dem, der ligesom definerer, hvorhen en virksomhed hører til i industri- og sektorklassifikationen. Altså verdensindekset. Ja, verdensindekset. Ja. Der er lav jo ret. De er blevet nu klassificeret benhårdt i det, der hedder medie og underholdning, ligesom med Facebook og Google. Det er den her nye struktur, der kom for cirka et år siden. Så det er en medievirksomhed, men den smager af teknologi og har helt klart tråde og det, vi kalder spillovereffekter ind i teknologi, fordi den bliver prisfastsat som teknologivirksomhed og ligesom er blevet sat ind i det her fangsegment. Så det er klart, at hvis du ser begynder en tvivl, der kommer fra investorerne på Netflix, så kan det sagtens brede sig til resten af teknologisegmentet som helhed, og det er derfor, vi simpelthen har fokus på det. IBM kommer jo også her lidt senere i dag. Siger jeg med håb i øjnene og tænker... Den kan du huske. Den kan, jeg det er ved, dem, jeg der kan, var store dengang. Ja, du var ung, ikke? Okay, tak. Så fik vi lige sat verden på plads der. Det lyder som om, at det ikke... Jeg tænker, cloud-løsninger og sådan ting. Er IBM ikke interessant, hvis vi åbner den skuffe? De købte jo Red Hat. Præcis. Og det, er jo, det var en fantastisk forretning. Om de kan finde ud af at drive den videre med samme vækstrater og samme entusiasme, det har jeg jo så lidt min tvivl om, og det har vi jo også talt om tidligere. Problemet for IBM er, at de kommer virkelig bagfra i feltet. Ikke? Og du har Amazon Web Services, som sidder og har en global markedsandel, eller i hvert fald i den vestlige verden, på tæt på 80%. Ikke? Og så har du Google og Microsoft. Jeg tror ikke på, at der er plads til IBM på en lang bane. De skal finde et ståsted i teknologisektoren, som er lidt anderledes. Er det markedsandel i cloud, du taler om, der er 80? Eller hvad? Ja, Amazon Web Services. I cloud? Ja. Sætter de på så meget? Ja. Altså, IBM prøver jo ligesom at definere sig selv på en platform omkring dataanalyse og alt det her, ikke? Men det er der jo mange andre virksomheder, der også gør, ikke? Og de har hele det her gamle konsulentforretningsben og deres gamle forretningsben generelt, ikke? Som helt også kører sådan lidt stod med... Ikke sådan hiv og sving. Ja, hiv og sving, kan vi ikke bare kalde det. Så, det er sjovt, de har... Ja, nu står jeg her med den, ikke? IBM har samme børsværdi som Netflix, men Netflix har 7.000 ansatte, og IBM har 350.000 ansatte. Altså 50 gange så meget, det viser lidt om, hvordan både at Netflix måske er lidt dyr, men også at den anden er jo altså lidt en gammel... Ligesom, er måske ligesom den anden bare lidt tung i røven for sit liv? Jamen ligesom havde i god gamle dage med bilfabrikkerne, ikke? Hvor altså General Motors engang havde 650.000 ansatte, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage nu, men og de der er, de strækker, det er altså nogle af de der mammutter, ikke? Mm. Og de har jo nogle pensionsforpligtelser og alt muligt andet, de skal betale over for både, jamen altså, pensions... Det er jo medarbejdere, indtil medarbejderne, altså tidligere medarbejdere, de også hænger på i situationstegn. Ja. Peter Garnry, i forhold til teknologiselskaberne Amazon, Google, jeg skal komme efter dig, hvem bliver den mest spændende? Det er ikke Netflix i dag, kan jeg næsten regne ud. Hvem er sådan mest interessant at kigge på? Jamen, hvis man kigger sådan på kursudviklingen og ser der, hvor der måske begynder at være noget nervøsitet, så må man jo sige, så tror jeg, at Amazon... bliver det mest interessante regnskab, og så vil sige, og hvad er Amazon som virksomhed, ikke? Altså, er det en IT-virksomhed, eller er det et online retailer, ikke? Eller et online markedsplads, ikke? Altså, det er vel Amazons problem? Ja, det er det jo lidt, ikke? Og som vi taler om, hen vi gik ind i studiet, altså, der er jo noget, der tyder på, at Donald Trump, han skal op og kæmpe med hende her, Elizabeth Warren, for det demokratiske parti, ikke? Og hun er jo meget stålsat på, at de store teknologimonopoler, de skal brydes op, ikke? Der var en samtale i Facebook, der blev lækket, ikke? Hvor Zuckerberg, han siger, han er klar til krig, ikke? Og vil kæmpe med næb og klør, ikke? Og det der nu er, det der ligesom bliver talt om i markedet, det er, at Jeff Bezos, som er kaptajnen i Amazon, han har godt luret, hvor de politiske vinde er på vej hen, og han formentlig pynter på at splitte deres cloud business, som jo er mere end halvdelen af deres driftsindtjening i hele gruppen som helhed, at han vil spænde det ud, fordi jeg tror, det er et par uger siden, der er Amazon jo blevet bedt om at levere måske det største materiale siden Microsoft, og derefter skal du i hvert fald nok helt tilbage til 70'erne, og så derefter helt tilbage til Standard Oil omkring antitrust. Altså, de skal levere samtlige dokumenter på deres 11 forretningsområder, fordi mistanken fra senatet er, at de krydssubsidierer deres andre divisioner med overskuddet fra deres cloud business. Og hvis det er tilfældet, det er hammerne ulovligt i USA. Fordi det betyder, at du kan sætte en lavere pris, der er kunstig lav, og dermed udkonkurrere alle andre i de andre forretningsområder. Når de så er færdige og er døde, så kan du så bare skrue prisen op, og så har du overtaget hele markedet. Så det er der enormt meget fokus på. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi begynder at ligesom se det her materialisere sig. Måske næste år, at vi kan få Amazon Web Service ud som et helt selvstændigt ben. Og jeg tror faktisk, se på markedsværdien som helhed, så tror jeg faktisk, at du vil få en samlet værdi af gruppen, altså Facebook, som bliver højere. Det var det, der var så sjovt i dengang med Standard Oil. Facebook, det var jo Standard Oil. Amazon. Hvor er vi henne nu? Amazon. Hvorfor ser du så om Facebook? Du sagde lige på Facebook. Nå, det går jeg kom til at nævne Facebook. Jamen, det var fordi, vi kom til at tale om det her med, med tech-monopolerne, det politiske, at ja. Mark Zuckerberg, han ligesom han indikerer, men, at han er klar til krig. Den her politiske relogering, hvad hedder det? Involvering, regulering, har vi jo talt om i et helt år nu. Er det nu, det rammer? Er det nu, jeg skal passe på med at være disponeret mod de amerikanske tech-aktier? Jeg tror, at hvis vi skal kigge på, hvis vi skal bruge historikken som pejlemærke, så kommer de til at blive reguleret mere. Men spørgsmålet er, hvor meget det rent faktisk kommer til at betyde. Det kommer ikke til at være over natten, og det er ikke sikkert, at det det kan være, at det giver en lille spændetrøje, men jeg tror ikke, man skal være sådan, virkelig, virkelig nervøs som investor. Hvor meget amerikansk tech har I på bogen i Saxo Bank? Vores kunder er helt vilde med amerikanske teknologivirksomheder. Det er virkelig noget, det er, at vores kunder investerer rigtig meget i, og det har jo været godt. Mm. Og som jeg sagde tidligere, så er det også en af de sektorer, der klarer sig fint, hvor vi er henne i forretningscyklusen, fordi måske lige på nær halvleder, men resten af branchen egentlig er fint i stand til at tjene penge. Nu skal man huske, det er det her med branchen, ikke? Det er jo, vi har jo vi har Facebook og Google jo, som er over i medie- og underholdning, så det ligger ikke i teknologisektoren mere, men den bliver jo ligesom, vi taler om det, som om det var teknologi. Mm. Og de to virksomheder har jo delt hele annoncemarkedet i to, og de to virksomheder kommer til at levere fine regnskaber og bare mos på. Jeg tror, at det der lyder, jeg er jo ikke ekspert i det, men jeg tror, det lyder rigtigt, at hvis han også sidder så hårdt på det der cloud-marked, at så er det jo snedigt at gå foran. Det er jo også det, Novo prøver med insulin og så videre. Altså frem for at sidde på stolen og tjene penge til den sidste dag, så får du at vide, at nu skal du sætte prisen ned med 40%. Mm. Og det er en ordre, jeg skal skrubbe af, ikke? Så er det jo bedre at gå foran og sige, så deler vi to, og så i virkeligheden er de stort set parallelle. Det gjorde man jo også dengang med olieselskaberne, alle de der, de syv søstre og alt det der, blev det så senere til, men der var jo ikke så mange i USA, men det kan han jo gøre, men det kan Facebook jo ikke, men han kan kun dele sig i to, i Face og i Book. Og således, springer vi videre til London og Tom Hårgaard. Velkommen til, hr. Hårgaard. Hej, godmorgen, Pernille. Hvordan ser det ud i Tom Hårgaards egenkapital i disse dage? Dejligt. Er du lidt sarkastisk nu, eller hvordan? Ja, det må være lidt sarkastisk. Jeg havde en ven, som ringede til mig her i morges til et morgenmøde, og siger så, hvordan har du det med, at du skal gå på radioen i dag og fortælle alle, at du har taget fuldstændig fejl, og du har tabt en masse penge? Så ja, det glæder mig da virkelig meget. Men det gør du med et muntert smil og et let hjerte, for du er jo vant til det. Ej, nu skal jeg nok passe på. Hvad er der gået galt for dig, Tom Hårgaard? Jamen, Det kan man jo bare kigge på aktiekurserne. Jeg havde lagt mig kort markedet. Jeg havde købt nogle af de her bæresertifikater. Mm. Og jeg skal da love for, at markedet her lige før earnings season har besluttet sig for at diskontere ind til det absolut bedst mulige resultat. Så jeg har købt en power share, en Dow Jones power share. Og da den så aller bedst ud, der var jeg oppe og snuse til Lars Svendsen. Jeg skrev jo også sarkastisk. Ja, du var der. Ja, jeg skrev til ham, nu kan du godt kigge i bakspejlet, gamle mand, for nu kommer jeg overhæler dig. Nu den, der lige sidst lærer bedst, har du så lært af det, Tom Hårgaard? Ja, jeg skal holde min spydige kommentar for mig selv. Det er janteloven, når den er bedst, og Og nu sidder jeg med et godt tab og skal egentlig overveje, om jeg så smider håndklædet i ringen på min negative aktivitet. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan finde negative argumenter, men det er jo svært at argumentere med et marked, som sidder så stærkt, som det gør. Mm. Men Tom Hårgaard, du er, vi skal jo lige sige, du er ikke langsigtet investor, du er daytrader og handler minut for minut, du lever af det. Så man kan sige, du kan jo også vende ret hurtigt, så man kan sige, lige nu har du en samtale med dig selv, om du skal gå den anden vej. Ja, det har jeg så. Jeg bliver så nødt til at differentiere lidt mellem, når jeg handler for mig selv, og når jeg handler for Radio 24-7-porteføljen. Jeg kan ikke sidde. Lars Svendsen er jo blevet meget mere aktiv, end jeg er, når det kommer til det. Ja, det er din skærm, bank, det ligger fast, du. Det er en anlægsmontering. Men når det kommer, der er jo noget tidsperspektiv i det, og jeg vil helst ikke ind og engagere mig i 5 minutters spekulationer for Radio 24-7. Så jeg bliver nødt til at tage et estimat om, hvor jeg tror, vi ender henne, når 2019 er om. Men sådan som musikken lyder i markedet lige nu, til trods for alle de skyer, som de negative kræfter gerne vil male, så er det svært det er svært lige nu at retfærdiggøre, at man er kort markedet. Vi har Peter Garnry for Aktiestek i Saxo Bank med os, Tom Hårgaard. Vi kan lige høre, herr Garnry, har du godt råd til Tom Hårgaard? Ja, altså, jeg vil holde fast i... Take the profit and run. Nej, jeg vil sgu holde eller fast. Eller hvad der tilbage? Jeg vil holde fast i at have en kort position her, medmindre vi laver en ny all-time high i amerikanske aktier. Jeg mener altså ikke, der er masser af ting, der kan gå galt, basalt set. Tak skal du have. Det var sødt af. Jeg har studeret aktiemarked i historie over de sidste 120 år. Det er ikke, jeg har ikke studeret i 120 år, selvom det føles sådan lidt i dag. Og det kan jo også godt være, at vi bare er heroppe igen, for at vi endnu engang skal ned igen. Det har jo været noget af en volatil trading range, vi har været engageret i. Men når man sidder her og sveder en position, så er det jo ikke altid, man ser markedet så objektivt, som man gør, hvis man sidder uden en position. Og det skal jeg så også lige tage højde for lige nu. Men Tom, den der VIX der, den er jo meget fredelig igen nu. Den er hentet på, hvad var det, 14, 13 eller andet. Vores volatilitetsindeks, det går jo ud fra, at du... Ja. Jeg kan huske, når vi VIX, for dem, der ikke ved, det er også det, vi kalder frygtens indeks. Ja, ja. Og der er ikke særlig meget frygt. Nej. Jeg kan da huske, at vi begyndte at snakke, da frygtens indeks var nede og snuse under de 10. Det var så et års tid eller to siden. At VIX ligger omkring de 13-14 stykker, er fuldstændig normalt i betragtning af, at vi sidder ikke så langt fra en all-time high i Dow Jones. Så jeg bliver nødt til at... Jeg ved, du gerne vil have et svar på, om jeg beholder min kort position eller ej. Og lige indtil nu vil jeg sige, at der er svar skyldig. Og det betyder så, at jeg vil i hvert fald holde den lidt længere. Fordi jeg vil gerne se nogle af de resultater, der kommer ind her for earnings season. Og se, om de rent faktisk kan leve op til de forventninger, som jeg synes, at markedet har ligesom har sat næsen efter. Men Tom Hårgaard, har du nogen som helst støtte i dine beslutninger her, når du kigger på dine tekniske kurver? Du er jo teknisk analytiker, hvor vi jo tager os af earnings season og centralbanker, og jeg ved ikke hvad, så plejer du jo at handle ud for dine kurver. Ja, det gør jeg. Og pleje er lidt død. Pleje indtil, at man taber, så kommer der nogle nye regler ind. Vi ser ikke verden, som den er, var der en kendt filosof, der sagde. Vi ser verden, som vi er. Og lige nu tror jeg, at jeg har fået malet mig ind i et hjørne, hvor jeg siger, at jeg er en negativ marked. Og jeg ved, der er folk, som jeg respekterer og handler med, som ser verden meget mere positivt, end jeg gør. Og de ligger langt, og de griner hver eneste aften. De går i seng, fordi de har tjent en masse penge. Og så kan jeg ligge der til langt ud på natten og spekulere over, hvad jeg nu har gjort galt. Så ja, det at kigge på grafer, det kan også være meget subjektivt. Og jeg kan godt stille mig foran en forsamling og retfærdiggøre en kort position fra et teknisk perspektiv. Jeg kan også godt gøre det fra et fundamentalt perspektiv. Men hvordan jeg end vender og drejer argumentet, så taber jeg stadigvæk i øjeblikket. Det lyder, som om du sidder et rigtigt kedeligt sted i dag og har nogle hårde beslutninger, du skal træffe. Nu har du indtil videre fået Peter Garnry med i sin siden af, hvor du er. Det hjælper også lidt. Tak, Peter. Ja. Har du et godt råd til Tom Hårgaard, Lars Svendsen? Jamen, ja, fordi nu er det jo USA, du har flyttet over på, ikke? Altså, jeg mener jo, at DAX og Europa kommer tilbage igen, og det er egentlig det, jeg er optaget af. Jeg ved ikke helt, hvor meget USA kan mere. Jeg har jo egentlig troet på, at USA ville bide sig fast i det høje niveau, men køre vandret. Altså, at fordi der er den her pengeflom og alt det der, men at det ville ligge meget tæt på all-time high, uden at kunne presse igennem opad. Jeg tror ikke, at at S&P-indekset vi tog ind, at der er i knap 3.000 vil ryge op i 3.300-3.400, det tror jeg. Men jeg tror, den kommer til, men jeg tror, den kan holde niveauet i et år eller to. Og så kan du sige, det er så spørgsmålet om USA er jo tradition på, at hvis det kører flat, at så bliver det udsat for en bombardement efter det andet, så angriber de. Så kommer ulven, ikke? For at sige, at hvis ikke det skal op, så skal det ned. Men jeg tror egentlig på grund af den her nulrente, og at der er så voldsom politisk interesse i at holde verden flydende, at USA vil køre vandret, Europa vil køre op. Det er mit billede af det. Mm. Og hvis det ikke sker, så er det fordi, at fanger af det der lort i USA kollapser, og så er det bare den vej, det kører ned. Ikke? Mm. Tom Hårgaard, det lyder som om, du... Jeg vil gerne kommentere på den korrektion, som vi så her over den forgangne kalendermåned, de sidste 30 dage, den er ikke helt indikativ om, at du får ret i det argument, fordi DAX'en faldt på procentvis lige så hårdt, hvis ikke hårdere, som Dow Jones gjorde. Den har så i den grad der også svunget tilbage. Det accepterer jeg. Det accepterer jeg fuldt ud. Men i de studier, jeg har gjort ind i korrelationen mellem Amerika og Europa, der har Europa ikke været i stand til at kunne, outperforme Amerika. Den har været i stand til at ikke kunne falde så hårdt under bæremarkedet, men den har ikke været i stand til at kunne stige mere end Amerika kunne gennem de gode tider. Så hvis vi får gode tider, så tror jeg stadigvæk, at stedet vil være USA, hvis det kun er procenter, du jagter. At der så kan være noget værdi i Tyskland, det er jo sådan en helt anden, snak. Men Tom, der, hvis du sammenligner, altså nu det er en banal sammenligning den her, men hvis du ser på, hvad der er sket siden Trump kom til, det var lidt der, det er den fase, vi er i, vel, i sådan hvis man bliver meget. Og det var i, han blev valgt i november 16, ikke? Det er 3 år siden. Jo. At så er Tyskland altså i valuta og korrigeret 3-24% bagefter USA. Og så kan du diskutere om, at USA's optur primært har været eller drevet af fange og de der chipsaktier og alt det der. Men Europa er bagefter, og det har faktisk været hele 2019, selvom at det er Europa, der er haltet, mens USA egentlig har hele tiden klaret sig ligegyldigt, hvad der er lavet tostreget over, så er det gået meget godt. Mm. Det undrer mig. Der var faktisk et rigtig interessant studie, der kom ud her forleden dag fra Harvard omkring kompleksiteten i tysk økonomi, hvor man har analyseret MIT, de har noget, der hedder Atlas Media, hvor man analyserer samtlige varegrupper i hele verden, og hvordan de er connected, underindustrier og overindustrier til forskellige lande. Og konklusionen er, at Tyskland by far, det er en kæmpe outlier, er den mest komplekse økonomi, der findes i hele verden, fordi de er repræsenteret i samtlige varekategorier, og de er dybt integreret med deres underindustrier. Så hele konklusionen var faktisk, at Tyskland er den økonomi i hele verden, der har det mindste vækstpotentiale, medmindre de, apropos nu snart vi om Netflix, genopfinder sig selv. Mm. Så Tyskland har potentielt set måske makset deres vækstpotentiale maksimalt ud over den her globalisering, der startede i starten af 80'erne til nu. Du kan jo bare tage, hvis vi ender med at få noget, der ligner all in på elbiler, der er jeg ikke sikker på, at hele underskoven af bilkomponenter, producenter i Tyskland, de vil kunne have samme efterspørgsel, fordi det er en meget mere simpel bil at bygge, ikke? Når du bare skal have et batteri og så 4 hjul og et rat. Ikke? Du sætter lidt på spidsen. Ja, ja. Så tysk økonomi er potentielt set en af de mest skrøbelige, der findes, og specielt fordi de har en elendig infrastruktur på internet. Hvis du bare tager ud fra en normal storby i Tyskland, kan du nærmest ikke engang streame Netflix. Vel? De er så langt bagefter. Jamen, det er rigtigt. De er hammerne langt bagefter, tyskerne. De har totalt makset industrialiserings- og fremstillingsindustri helt ud. Og deres banker er også frygteligt bagefter. De sidder med godsefjer og brevduer, ligesom jeg godt kunne lide, men det gør de. Altså, tyske Deutsche Bank, de er de skal skære 30% ned, hvis de skal lige en dansk bank. Så hvad skal vi konkludere? Nå, men det er jo et strukturproblem, det der jo. Mm. Altså, men tyskerne plejer jo altid at vinde fodboldkampen, ikke? Altså, det var kun anden verdenskrig, de tabte. Plejer død. Tom Hårgaard, hvad konkluderer du af den her snak? Jeg synes, at jeg skal ikke afbryde en meget, meget interessant samtale. Jeg synes, at vi skal have lov at snakke, men konklusionen bliver jo stadigvæk, at jeg ikke har lyst til at investere. Jeg tror stadigvæk ikke på, at Europa er der, hvor væksten kommer til at ske. Og det har de to herrer i hvert fald. Peter har da i hvert fald har der fuldstændig underbygget fundamentet for det argument. Så tak, Peter. Den tager du med videre. Det er benzin på mit bål, men Men kunne du så ikke også få presset S&P 500 ned, så vil jeg være endnu gladere. Jo, men du er jo kun, altså, du er kun et Trump-tweet fra at være 100 point mere i pengene, jo, ikke? Så det kan gå meget hurtigt. Så tør øjnene, Tom Hårgaard, alt det kan vende på et enkelt tweet. Det ved vi jo snart efterhånden. Men ja. Tom, det lyder lidt som om, du sidder og afventer en regnskabssæson, ligesom alle os andre. Ja, det gør det. Og jeg har selvfølgelig også allerede taget den beslutning om, at jeg gerne vil se noget mere bevisførelse for, før jeg smider håndklædet ind i ringen på den her position. Men i kroner og øre, der var jeg næsten op på 335.000 kroner. Og nu ligger jeg på de der, altså jeg er i hvert fald nede på under de 285 nu. Ouch. Yes. Ouch. Jamen, du kan godt stå og godt, da det er svært. Nej, jeg godt mig ikke, men det er bare det. Ja. Det viser jo også, mere at Tom gør sådan set rigtigt ved, at han er på det der indeks, som han godt kan lide at handle, frem for nogle åndssvage aktier, som jeg sidder og prøver at finde rundt omkring kronen. Det er ikke hans arbejde. Mm. Men det er bare det, når du så har gearing. Jeg ved ikke, var det tre gange gearing, du havde, ikke? Ja, tre gange, det er så det, ja. Så bliver det, så står den jo lort. Hvis du gav mig 200 gange gearing, så skulle jeg nok slå dig på en eftermiddag. Men det her tre gange gearing, det går det lidt langsomt. Det ikke rigtig noget. Jamen altså, indtil videre, så har Lars Svendsen med sin stockpicking jo lagt sig i front her i porteføljen, og så må du rulle lidt rundt i din indeks til Vitalis Vær om en uge, Tom Hårgaard. Det glæder jeg mig til. Held og lykke med det. Tak skal du have. Hej. Hej Peter. Hej. Således Tom Hårgaard, der sidder og handler i London, som er en del af Millionærklubbens konkurrence, som du har lagt dig i front med. Lars Svendsen, vi har 5 minutter tilbage af dagens Millionærklub. Jeg skal lige sige, at der er en del af jer, der spørger til, hvad der sker i Zealand Pharma. Den steg 19% i går. Og det er altså, fordi Goldman Sachs har været ude med en, hvad er det, man kalder det? De er hævet kursmålet fra 92 til 250. Det var også lidt snedighed ved det. Jeg ved så ikke rigtig, hvorfor de har 92, fordi Goldman Sachs, jeg tror, at Morgan Stanley lavede jo en placering på omkring kurs 108 det var sådan en ret stor placering, hvor man, fordi man ville gerne have amerikanske investorer ind i Zealand. Ja. Det var her en gang i foråret, jeg tror, det var kurs 108. Og den lå der og haltede lidt frem, så jeg faktisk helt ned at vinde på 90 bagefter, men nu er den jo som kørt opad, så det vinder noget, ikke? Men hvad hedder det? Det er, jamen jeg er jo stadigvæk lang optimist på den, men det handler om det her nye, den her nødpind, hvis du får insulinschok. Det er det, der er den næste række. Og den kan vi samle lidt op på for Peter. Mens jeg har dig i studiet, så det, der sker i den her uge, det er også, at svenske Ericsson kommer med regnskab, og det leder mig hen på den, der hedder 5G-teknologi. Det er jo lidt det, vi alle sammen taler om. I den skuffe, der er mange af vores lyttere, der spørger om den. Jeg så Aktieinfo var ude at handle lidt op i, samle op i Ericsson i går, Lars Svendsen. Ja, jeg så det også. Nå, den anden tryk på knappen her. Peter Gange, i den her skuffe, der taler vi jo, Huawei sidder jo tungt på tronen, men vi har altså også Ericsson. De kom lige ud med et godt regnskab, by the way. Ja. Det, gjorde de det? Ja, jeg tror, de havde sådan preliminary results. Nå, det er rigtigt. Ja, det var det ikke helt, det var den der med, at de 8 milliarder, de har jo en kæmpe erstatning i USA, og så sagde de, at nu altså, nå, det var den der usikkerhed, der er ikke nogen, der aner, ligesom Danske Bank, der er ikke nogen, der aner, når der kommer regning på 50 milliarder, en på 7. Altså, som siger, så sagde de, nu det bliver cirka 8, tror jeg, det var. Var det 8, du snakker om, ikke det? Der er mange af vores lytter, der spørger om... tak, Lav. Ja, men okay. Jeg mener det. Ja. Der er mange... Jeg blev bare lidt hurtig, fordi der sekunderne tækker afsted her. Peter Garno, der er mange af vores lytter, der spørger, om man skal købe Ericsson eller Nokia, hvis man gerne vil med på det her 5G-tog. Er det et godt sted at være? Altså, jeg kan ikke fortælle, hvad for en man skal... Så bliver min compliance-afdeling sur på mig. Mm. Det er jeg bare vil sige, og det var det, vi talte om tidligere her på morgenen. Jeg tror, at vi går en mere nationalorienteret tid i møde, som ligesom nu svinger pendulet lidt væk fra globaliseringen, og nu begynder man at se på egne interesser. Og der er konturer nu af, at stemningen også begynder at ændre sig lidt i Europa i forhold til Kina. Indtil nu har vi været mere tilbageholdende end USA. Du begynder at se pressen, de store dagbladene i Tyskland, der begynder redaktørerne altså nu at være mere kritiske over for Kina, end de har været tidligere. Det er typisk en udfordring, hvis du er en tysk regering, fordi man... Du vil gerne prøve at spejle dig bedst muligt i folkeopinionen, og folkeopinionen den svinger tit med medierne. Så hvis medierne i Europa begynder at blive mere negative over for Kina, som vi ser, så tror jeg, at det vil give, så giver det ligesom momentum til det her med, at vi 5G, det er et kontinentalt interesseområde for Europa, og det spiller ind i Nokia og Ericsson. Så jeg vil egentlig ikke sige, hvem af dem jeg egentlig tror mest på. Jeg vil bare sige, at 5G-teknologi, der tror jeg at blive eksponeret for den teknologi gennem europæiske selskaber. Det tror jeg er en fornuftig idé over de næste 5-10 år. Det er jo ikke, altså det er jo vores nye infrastruktur, vores nye motorvej. Det er virkelig vigtigt. Det er digital infrastruktur. Det er præcis. Og man kan sige, den skuffe, det er, man behøver ikke kun at kigge jo på backbone, man kan også kigge på de selskaber, der har altså cloud-løsninger, altså komme efter dig. Inden jeg fik sagt det lidt hurtigt i går, men den app eller den hjemmeside, der hedder Barchart, barchart.com, hvis man går ind og søger 5G stocks der, så får man simpelthen en hel liste over virksomheder, der er relateret eller eksponeret mod det her felt, og så kan I gå ind og selv rode lidt rundt i den og kigge på den. Hr. Garnry, det har som altid været en fornøjelse at have dig med. Ja, vi klemmer pander sammen, skulle jeg til at sige. Vi krydser fingre for, at Netflix kommer ud med noget godt til os her lidt senere i dag. Du har ikke varmet op på den gode måde, skal jeg så lige sige. Men nu ser vi. Og vi har et marked, hr. Svendsen. Er vi nede med 0,25%, og Tyskland heller en lille smule, ikke? Men altså, igen, det er altså dagens, nu retter Netflix sig en lille smule, men det er dagens mavebooster. Det er Netflix, ja. Mm. Så der er sådan nogle øretæver, og der kan komme flere profit morgen. Det kan der altså. Det er der, vi stadigvæk er, for selvom vi har den amerikanske regnskabssæson skudt i gang, så går den danske jo først for alvor i gang næste uge. Sidst på måneden kommer de rigtige store, ja. Og du har ikke handlet i dag? Nej, det har jeg ikke. Det er en af, det skal vi sætte et kryds. Og min dag skal handle Netflix, måske. Ej, that will be the day. Jeg er Pernille Indgaard, og vi høres ved igen i morgen. Fortsat god hans dag.